بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، المسائل المتعلقة بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن السحور بركة. جانا تلينزا كزومزي حديث يا أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه Mtume صلى الله عليه وسلم asema tasaharu, kuleni daku, unapofunga kuleni daku. Fa inna sahura baraka, kwani katika lile daku muna baraka. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia ndani yake baraka. Hii ndio hadithi ambayo jana tulisoma na tukataja faida zinazopatikana katika hadithi hii. Na leo biidhnillahi ta'ala tutataja almasail almutaalliqa bilhadith, masala yanayofungamana na hadithi hii. Almasalatu alula في السحور بركة عظيمة تشمل منافع الدنيا والآخرة. كتك داكو كنا فايدة نيجي سعادة. فايدة هذي أو بركة هذي زينجي اندانياك كتك بركة زكولا داكو manufaa ya dunia na akhira. Fa min barakati sahur, katika baraka ya chakula cha daku. Attaqawi ala alibada, ni kupata nguvu ya kuweza kufanya ibada. Wal isti'anatu ala ta'ati Allah تعالى أثناء النهار من صلاة وقراءة وذكر. ندكو هيلي متو أكيلا ألتمية إلي لمسيدية كتك كمطي الله سبحانه وتعالى كتك مشانواكي أولي كصالي كصوم قرآن kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal ja'i'a yaksulu 'an al-'ibadati kama yaksulu 'an 'amalihi al-yawmi wa hadha mahsusun. Yule aliyena njaa hajakula, bila shaka hupata uvivu katika kufanya ibada, na pia hupatwa na uvivu katika kufanya kazi zake za mchana za kawaida, sababu nguvu zahitajika katika kufanya ibada na nguvu zahitajika katika mtu kufanya kazi zake za kimaisha za kawaida. Na pindi chakula kitakapokosekana, haya yote mawili hayatafanyika kisawasawa. Thania, wa min barakati sahur, katika baraka za watu kula daku au chakula cha daku, annahu tahsuru bisababihi arraghbatu fi lizdiyadi min as-siyam, yule anayekula daku hupatikana kwake yeye raghba zaidi ya kufunga zaidi, kwa sababu gani? Likhifati almashaqqati fihi ala almutasahhir, kwa sababu uzito wa saumu kwa yule anayekula daku sio kama yule ambaye hakula daku. Anayekula daku ule uzito wa saumu kwake yeye ni mwepesi. Fayarghabu fi siyam wala yatadayaqu minhu wala yamal. Utamwona ana raghba ya kufunga wala hapati dhiki yeye kwa kufunga. Kwa sababu gani? Sababu ana nguvu za kuweza kustahimili ile saum mchana mzima. Hiyo ni katika baraka ya sahur. Kadhalika wa min barakati sahur ittiba'u sunna, katika baraka ya daku kufuata sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. فإن المتسحر إذا نوى بسحوره امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بفعله كان سحوره عبادة. يلي أن يقول اللداك إكيوا تنوية katika kuladaku kwake kutekeleza amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kitendo kile cha kula daku, basi itakuwa daku lake kama lile ni ibada. Yahsulu lahu bihi ajrun bihadhihi niyya, atapata ajr kwa nia hii, nia yake ni nzuri, afuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, amuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, bila shaka atapata ajiri kwa nia yake kama hii. Wa idha nawa saimu bi aklihi wa shurbihi taqwiyata badanihi ala siyami wal qiyam kana muthaban ala dhalika aidan. Na pia anayefunga akiwa atanuia katika kula kwake na kunywa kwake kuwa apate nguvu katika mwili wake ili aweze kufunga na kusimama kufanya ibada ya swala, basi atapewa au atalipwa thawabu na Allah subhanahu wa ta'ala kwa nia yake hii pia. Kwa hivyo katika baraka ya sahur ni kufuata sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa min barakati sahur anna al-insana yaqumu akhir al-layl lidh-dhikri wad-du'a. Yaqumu akhir al-layl lidh-dhikri wad-du'a was-salah. Wa dhalika madhinnatu al-ijaba. Mwenye kusimama kwa ajili ya kula daku husimama mwisho wa usiku, na bila shaka kule kula daku hakutachukua muda mrefu wake. Akishakula kile kiasi cha kumtosha cha daku, hapo hapo aweza kuingia katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, aweza kuingia kwenye dua, aweza kuingia kwenye sala. Na nyakati kama zile ambazo ni karibu na alfajr huwa ni nyakati ambazo Allah subhanahu wa ta'ala hukubali dua ya yule mwenye kumuomba, thuluthi ya mwisho ya usiku. Na hii ni baraka kubwa kwa kweli anayoipata yule anayekula daku, kwa sababu sahur imeitwa sahur kwa sababu huliwa wakati wa nini? Sahar. Na wakati wa sahar ni ule wa qubail al-fajr as-sadiq, kabla ya al-fajiri ya ile ambayo watu huanza kuswali. Pale ndio wakati mzuri kabisa wa kula nini? Wa kula daku. Ama ambaye hula daku saa 4 hajakula daku, amekula asha kalala. Kula asha kalala. Na huu mara nyingi wa al-fajiri amki. Sababu kuhula sana watu kama hawa, tumbo likawa zito, akalala, ikawa kuamka pia ni taabu. Wallahu musta'an. Wa min barakati as-sahur anna fihi mukhalafa li ahli al-kitab. Katika baraka za kula daku ni kuwa katika kula daku ni kuwa khalifu ahli al-kitab al-yahud. والمسلم مطلوب منه البعد عن التشبه بهم نمسلم وتكيكنا سانا اجيبوش نكجفنانيشا نمكافيري اجيبوش كبس نكجفنانيشا نمكافيري نديوما نمتوما صلى الله عليه وسلم مرانينجي huamrisha jambo kuwa khalifu ahlul kitab al-yahud wa nasara, ama hukataza jambo ili kuwa khalifu ahlul kitab al-yahud wa nasara. Kwa mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha kuweka ndevu kwa wanaume ni wajibu, akasema a'fu al-liha khalifu al-yahud wakhalifuni mayahudi, kwa sababu mayahudi walikuwa wakinyoa ndevu zao. Mtume za sallam akamrisha watu waweke ndevu. Sallu fi ni'alikum khalifu al-yahud, salini kwa vyetu vyenu wakhalifuni mayahudi, pia ni hadith sahih. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha watu kuswali kwa viatu ili kuwa khalifu mayahudi. Na hadithi kama hizi ni nyingi sana, mpaka kufikia wakati mayahudi wasema nini, ma yuridu hadha rajul illa an yukhalifana fi kulli shay. Ilivyoshuka aya wa yasalunaka anil mahid, wakasema huyu bwana hataki isipokuwa atukhalifu sisi katika kila kitu. Yeye atukhalifu tu sisi tukisema hivi, yeye wasema vile. Yani mpaka mayahudi wakawa wahisi ile dhiki ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuwa khalifu. Kwa hivyo ni jambo ambalo latakikana kwa Muislamu, kinyume na walivyo wengi katika Waislamu leo, aona ni fakhri yeye akiwa atajifananisha na makafiri na mayahudi na manasara, aona ni fakhri. Na yule ambaye ajifananisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamdharau, tena akamdharau na kumbeza vibaya sana. Juzi napita pale bridge hapa, nilikuwa natembea siku ya Jumamosi si Jumapili. Sasa ubavuni mwangu hapa kulikuwa na bwana mmoja na ndevu, amekata nisfu saki, na mimi na nisfu saki yangu na begi, natoka kule Aisha na begi nimebeba vitabu vya darasa lilikuwa kule. Sasa bwana mmoja apita katikati yetu akasema nini, al-ansar wal-muhajirun, ati mimi muhajirun nabeba begi nafanya hijra, na yule mwenzangu ankaa pale kando napita, sijui ni nani bwana maskini ambaye ndo ansar, yani ankaa ansar na huwa anapita muhajirun. Sasa mimi nashtuka ubwana na nini, sema ansar wal muhajirun, yani wafanya istihza, kwa sababu yule bwana amekaa pale ameka ndevu na amevaa nisfu sak, na huyu anayepita anaeka ndevu na amevaa nisfu sak na ana begi, basi yafanya hijra huyo. Kwa hivyo al ansar wal muhajirun, hebu tizama utamfanya mimi kacheka tungenda zangu utasikumshuhudikia yule bwana. Lakini tizama watu wafanye istihza, kimwona mtu amevaa nisfu saq, ameweka ndevu vizuri, amuona huyu yuko nyuma mtkhalif, wallah mtkhalif hana. Na yeye ambaye amenyoa ndevu kanyoa o kabisa pale, ama kanyoa kila kitu paka sharubu, akakaa kama anapoza uji shamuona mtu anayenyoa sharubu kabisa, ule mdomo umevimba kabisa kama ambaye apoza uji, huyo ndio anaendelea huyo. Mafuraya mkifikiria ni kweli ama ni urongo? Mtu akinyoa hizo sharubu zote, si mdomo ufura? Ufura uvimba namna hiyo. Akanyoa tena na ndevu zote, sura ikabaki kama glopu vile zile za zamani zile. Lakini huyu ameendelea, aonekana tena huyu mashallah. Antoka smart kabisa. Wallahi hatuwezi kuwa smart zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatuwezi kuwa na sura nzuri zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama tumpenda kweli kweli, tungelikuwa kama yeye, tujifananisha na yeye. Na yasikitisha upate mtu ukipinga uzushi ama bid'a, nasema huyu hampendi Mtume. Lakini ukimwangalia sura yake juu paka chini, hafanani na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule anayemnyoshia kidole hampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam, afanana sana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mavazi yake, katika kutembea kwake, katika sura zake, katika mambo mingi ajaribu kufanana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha leo wewe umwambie wewe humpendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Ingelikuwa mahaba yako ni ya kikweli, ungemtii na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule mwenye kupenda humtii anayempenda. Hili ni jambo hakika la julikana. Almuhimu katika kula daku ni kuwa khalifu Mayahudi. Qala sallallahu alayhi wasallam, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab aklatu suhur. Tafauti baina ya saumu yetu na saumu ya ahlul kitab ni chakula cha daku. Wao hawalikuwa hawali daku. Na mwanzo ilipofaradhishwa saumu, pia masahaba walikuwa wamekatazwa, mtu akilala akiamka haruhusiwi tena kufanya nini? Kula. Ni jambo ambalo lilikuwa dipo katika sheria kisha likafutwa. Mmoja katika masahaba akafanya kazi mchana mzima, akarudi nyumbani usiku, mkewe amtengezea chakula, akavutwa na usingizi akilala. Sasa na sheria yasema ukilala ukiamka hakuna tena kula. Ikabidi huyu bwana asubiri tena siku ya pili, afunga bado, akazirai katika mchana ule akiwa yafanya kazi zake. Masahaba wakamueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikashuka aya wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min alkhaytil aswadi min alfajr. Masahaba wakafurahi sana. Ikafutwa ile hukumu, ikaja hukumu ya kuwa ni ruhusa ya kula mpaka alfajiri itakapopambauka. Kwa hivyo hii ni sheria tumepewa sisi ya khalifu ahlul kitab. ومن بركة السحور صلاة الفجر مع الجماعة في وقتها الفاضل. كتك بركة إن أوباتكانا أن يكون داكو نكصالي صلاة الفجر بموجة نجماعة تينا كتك وكتواك أولي بورك بس. ولذا تجد أن المصلين في صلاة الفجر في رمضان أكثر منهم في غيره من الشهور. تزامو تكوتا مرانينجي كتك صلاة الفجر موزي ورمضان ونوصال الفجر نوينجي زايدي كلكم ميزمينجين لأنهم قاموا من أجل السحور ومسماما وكامكك وأجل يكل أداكو ولفكول أداكو لاو basi ikawa ni fursa ya wao kuwahi salatu al-fajri na jamaa. Na hii ni baraka kwa kweli yapatikana katika kula daku. Ingawa Muislamu siku zote hatakikana ajibidiishe katika kuswali salatu al-fajri na jamaa. Na misikiti jamani yasikitisha. Lau kama ingelikuwa misikiti yazungumze ingelalamika. Salatu al-fajri, wengi katika Waislamu huwapita jamaa katika salatu al-fajri. Sijui huwa waswali ama waswali. Naweza kupata mtu ni jirani ya msikiti, aishi mbali sana na msikiti, lakini pamoja na hayo salatu al-fajri hata siku moja haipati msikitini. Ukimwambia kama nkijana atakwambia nilikuwa na mtihani, basi mtihani wako wewe mwaka mzima, umri wako wewe usali al-fajr na mtihani tuwe. Nishawahi kuwagusa baadhi ya vijana, mbona wewe sikuone usafiri, ana mtihani wa salatu al-fajr pia na mtihani, bana nasoma soma. Yani huo mtihani wako unaosoma wewe wa kuzuia wewe kuja kuswali salatu al-fajr na jamaa na swala zingine. Yani subhanallah, ukitoka asubuhi wewe watafuta riziki, ni nani anayetoa riziki? Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atoa riziki na wewe umfungua siku yako na kumaasi ukuswali salatu al-fajri, unatafuta nini wewe? Wamuomba nani? Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayetuzuku. قل هو الذي رزقكم سبحانه وتعالى. ان الله سبحانه وتعالى اسمع ان امسك رزقه ikiwa tazuia ile riziki yake nani aweza kutuma akatupa? Hakuna. Kwa hivyo vipi wewe utakuwa ni mwenye kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi mwanzo unapoamka, wa maasi mwanzo kisha baadaye saa moja moja saa mbili wamwambia hani pe riziki? Kama wewe pia ukafatwa na mtu kisha akakudhi kisha akakwambia nipe basi, sio jitafutia balaa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala karim halim subhanahu wa ta'ala yukupa muda, unachokitaka wewe utakipata. Lakini kumbuka kitu kimoja, wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdhahu alimu shadid. Siku akikukamata utakuwa pali pabaya sana. Atakupa riziki, ashakuandikia riziki hapo atakupa, lakini ukikamatwa kupa baya. Na salatu al-fajr ina mahala pake pa kuzungumziwa hapa, ilikuwa nikudokeza tu katika umuhimu wake, na watu wajibidishe katika kuswali salatu al-fajr na jamaa siku zote. Ingawa katika baraka ya kula daku ni kuwa watu wawai kuswali salatu al-fajr na jamaa. Hukmu sahur, masala ya pili, hukmu as-sahur au as-suhur, kile kitendo cha kula daku. Hukmu as-suhur, yustahabu liman arada siyam an yatasahhar, yapendekezwa kwa yule aliye na nia ya kufunga awe atakula daku. Fa'an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam tasahharu fa inna as-sahura baraka. Tume sallallahu alayhi wa sallam atuamrisha kula daku, na akasema katika kule kula daku au katika lile daku kuna baraka ndani yake. Kwa hivyo ni jambo linalopendekezwa. Wa hadha alqawl yani alistihbab biijma' alulama, na hii kauli ya kuwa ni mustahab ni kwa ijma' ya wanaovioni. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه كإجماع ومكوين لونا وفيوني ووت وداكو لبندكيزوا ولا سيو واجب. وقال القاضي عياض أجمع الفقهاء على أن السحور مندوب إليه ليس بواجب وإجماع يفقها كوى كلاداك من بندكيزوى ولا سيو واجب. وقال ابن قدامة رحمه الله ولا نعلم فيه بين العلماء خلافا ولا هتجوي اختلاف بين ونوفيوني كتكسوى ليلي بمعنى نجمع. وقال النووي وأجمع العلماء على استحبابه أي السحور وأنه ليس بواجب. النووي كتك شرح مسلم كسيما وإجماع يا ونوفيون ومكوين دكو ونمستحب يبندكيزوا كل داكو وأنه ليس بواجب سيو واجب بل يبندكيزوا. فقال العيني فإن قلت قوله تسحروا أمر ومقتضاه الوجوب سما تسحروا ني أمر نسيس توجيه الأمر يقتضي ماذا الوجوب ني واجب. قلت أجيب بأنه أمر ندب بالإجماع يتجيبي وكوا هي أمر ني أمر يكوبندكيزا wala siyo ya kuwajibisha kwa ijmaa, na pia kwa dalili ya kuwa masahaba na mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakati mwingine wakifanya wisal, ingawa mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza wisal, kuunganisha saumu ya siku moja na ya pili bila kula. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa wakati mwingine akifunga bila nini, bila kula chochote, bila kula dako mchana na usiku, mchana na usiku. Masahaba wakawa wamuiga mtume sallallahu alaihi wasallam katika hilo, akasema mimi si kama nyinyi, mimi nakaa mchana, yutuimuni rabbi wa yasqini, na wala si chakula kile anachokula, yani taam ma'nawi. Na kuna maelezo Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mazuri katika masala hayo. Almuhimu masahaba wakamuiga hivyo hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikawa ni karibu ya kuisha kwa mwezi wa Ramadhani, akaenda na wao siku ya kwanza, siku ya pili au ya tatu mwezi ukaonekana, akawaambia mna bahati, kama huu mwezi usingeonekana tungeendelea hivi mpaka mkanisikia maneno yangu nawaambia kuleni. Wao wapenda khairi, wataka kumwiga mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale wanaojilazimisha wangefikia mahali wakashindwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ana nguvu ambazo amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, mtu mwingine hana, alayhi salatu wassalam. Ikiwa mtume sallallahu alayhi wasallam aweza kuzunguka kwa wake zake tisa kwa usiku mmoja, nguvu hizi binadamu wa kawaida nazo, Allah subhanahu wa ta'ala amwezesha, alayhi salatu wassalam. Mtu wa kawaida hawezi kuwa na nguvu kama hizi. Kwa hivyo katika saum alikuwa akifanya wisali, na hii ni dalili ya kuonyesha kuwa nini, suhur sio nini, sio wajib. Kama ingelikuwa ni wajib, mtume sallallahu alaihi wasallam angeasingewaacha, au masahaba angewakataza katika kule kufanya wisala, angewaambia kula dako nini ni wajib. Allahu musta'an. Ma yahsulu bihi as-suhur, mas'ala ya tatu, kile ambacho chatosheleza kuwa ni daku. Ma yahsulu bihi sihur. Qala ibn Qudama wa kullu ma hasala min aklin au shurbin hasala bihi fadilatu sihur au wa kullu ma husila min aklin au shurbin husila bihi fadilat sihur. Kile kitakachopatikana katika kinywaji au katika chakula basi chatosheleza kuwa yule mtu amepata fadhila ya kula daku. Tuseme kwa mfano akaamua kunwa maji, kikombe kimoja cha maji akanwa, akasema mimi tayari nishakula daku, atapata fadhila ya daku? Naam, atapata fadhila ya daku. لقوله صلى الله عليه وسلم ولو أن يجرع أحدكم جرعة مما حتى كما أتبي يتاما مجوين لماجي تياري هو أشبت فضلانين يكول داكو كويفو هكونا لزيما يكورنديك كلا أين يشكول ويوين ريو يسابيك ومكول داكو هنا واتو هولا كولي كولي كما أمبي حتى كولتين ني كما إلي سومو أيبيجي كساسي يعني. Si mimi nitaketi nandaa mchana mzima, ngoja sasa nilipize. Ale mpaka shibe kisawasawa, ndio hesabu ninakula daku. Kisha aongojea na magharibi ingie. Jua likitua tu, ni kama yualipa ule mchana alikuwa nandaa. Ale kisawasawa mpaka mwisho ashindwe kuswali hata qiyamu layl. Tarawih hawezi kuswali. La. Hivi sio sawa. Wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbu almusrifin wakulu washrabu wala tusrifu, kuleni kunyweni msifanye israfu, msipite mipaka. Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wanaopita mipaka. Tayyib, وقال ابن تيمية رحمه الله والأشبه أنه إن قدر على الأكل فهو السنة. أكيوزا قولا چوچو تكيرن ديو السنة وفكيليا تكتو جعليوا مسلام قولا السنة نبورا وچاكولا أمباتو مسلام أبنكيزو زايدي آلي كتو السحور نيني التمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم توم صلى الله عليه وسلم سيما نعم سحور المؤمن التمر داكو بورا كبيسة ومؤمن أو نداكو بورا ليوجي ومؤمن كلا تندي كسب تندي imekusanya manufaa mingi sana na nguvu nyingi sana kuliko chakula chochote kingine, haswa tende ikichanganywa na nini, na maziwa. Imekamilika kabisa, tukapata tende akapata na maziwa, alhamdulillah. Pamoja na kuwa katika tumbo nini ni nyepesi, haina uzito katika tumbo, lakini ile nguvu utakayopata katika tende 10-15 si sawa na sinia nzima ya pilau. Ukala pilau sinia nzima ukashiba, na mwingine akala tende 10-15 lakini yule akawa na nguvu mchana wake kuliko yule kula pilau, kwa sababu tende ina faida nyingi ndani yake. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaihimiza zaidi. Almas'ala ar-rabi'a, ta'khir as-sahur, kuchelewesha daku. Istahabu تأخير السحور, yapendekezwa kuchelewesha kula daku. Kila ukichelewesha zaidi kula daku ni bora, kila ukichelewesha zaidi kula daku ni bora, maadamu alfajiri haijaingia. Kwa hivyo waweza kuchelewesha kula daku maadamu alfajiri haijaingia ukala. لما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه كوشهيد وحديثي اللي يبكيه وانا أنس بن مالك كتوك صحابة زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة Asema tulikula daku pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha baada ya kula tukasimama tukaswali. Yani tumaliza kula na swala ya simama. Umeona hiyo? Kwa hivyo atakuwa amechelewesha sana kula daku. Bimaana akimaliza tu kipindi si kirefu, alfajru sadiq fanini imeingia. Haimaanishi kuwa alikuwa yuwala na alfajiri ishaingia, la, bali yamaanisha alichelewesha kula daku mpaka akimaliza kula tu na fajru sadiq hiyo inaingia, swala inasimamishwa tukaswali. Tayyib, qala qultu kam kana baina al-adhan wa sahur, akaulizwa baina ya adhana, na adhana inokusudiwa hapa nini? Ni iqama. Manake hapo kwa ushahidi nyuma amesema nini? Thumma qumna ila sala. Ilikuwa kuna kipindi gani baina ya kula daku na kukimiwa ile sala? Akasema qadra 50 aya, ni kadri ya kusoma aya 50. Na aya 50 hapa zinazokusudiwa ni zile ambazo za kati na kati, na mtu anayesoma si haraka sana wala si taratibu sana, yuko kati na kati. Sheikh Al-Uthaymeen amezikadiria dakika ngapi? Nani akumbuka? Naam, dakika 6-7. Sisi tunataka kuandaa yenyewe dakika 15, bado vyawekwa tu. Lete hii, lete hii, lete hii, lete viazi vya karai, lete pojo, lete sambusa, lete viazi vya nazi, lete chapati, lete hii, lete wali. Ukija ukikaa vizuri pale, ile maida tutaam ina takriban vyakula 7-8 mbali mbali vimewekwa pale. Mwanamke maskini ameteseka mchana mzima, apika tu yeye, apika tu, hana muda wa kusoma Qur'ani, hana muda wa kufanya adhkar zake, yeye apika tu. Nawapenda maskini wao, ajua ndo mwezi wa kupika huu. Ramadhani yaja, wamwona mwanamke kajaza ndani ya friza lake sambusa, kajaza sijui nini, kajaza viazi, kajaza vitu vya ajabu ajabu, atia kulindani ajaza. Kwani leo ndo anza kufunga? Miaka yote hufungi? Na mtu pengine iwafunga sunna mwaka mzima, afunga sunna Jumatatu na Alhamisi. Kwani mbona Jumatatu na Alhamisi ukifunga upati taabu? Wapika tu chakula sahali wala. Basi Ramadhani iwe hivyo hivyo, usijisumbue na kupika vyakula vya aina nyingi kawa ni israfu, wala hutokula. Kwani una tumbo gani wewe la kula vyote hivyo? Basi ni kufurahisha ile macho yako na uguseguse roho yako itulie, basi ninakula hii mimi, nakula hii, nakula hii. Lakini huwezi kula vyote, si ndio? Pika chakula aina moja mbili, tosha, kula utashiba alhamdulillah. Hatukuumbwa kuja kula sisi, wala Ramadhani haikuwekwa kwa ajili ya kula, imewekwa kwa ajili ya nini? Kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala zaidi. Siku zote tumwabudu, na Ramadhani tumwabudu zaidi, sababu kuna ziada ya ibada katika mwezi wa Ramadhani. Ama anayeweka Ramadhani kuwa ni mwezi wa kula amekosa, amekosea kabisa. Wallahu musta'an. Wa hadha alhadith dalilun ala istihbab ta'khir as-suhur ila qubayl al-fajr. Na hii hadithi, hadithi ya Zaid bin Thabit iliyopokelewa na Anas bin Malik, ni dalili ya wazi ya kuwa yapendekezwa kuchelewesha kula daku mpaka qubayl al-fajr. Ikiwa alfajiri yaingia saa 11 na dakika 20, basi fanya daku lako saa 11 na dakika 10, kula, maliza kula, kunwa maji, sikutua, jitayarisha, nenda zako kaswali. Ikiwa alfajr sadiq ingia dakika 20, yatosha hizo dakika 5-7 umalize kula. hapo utakuwa umeipata sunna kisasa. Na ikiwa wajijua wewe kidogo wafutavuta katika kula, basi hata saa 11 si vibaya ukavutavuta mpaka na robo, na dakika 17, 18, 20 si ndio ingia fajr sadiq, wewe ushamaliza nini? Ushamaliza kula kabla ya fajr sadiq. Wala usiweke kuwa ikifika saa 11 na dakika 10 basi hakuna tena kula, hata kama alfajiri ijaingia, kama vile zinavyowekwa zile kalenda za Ramadhani, wawekiwa wakati wa imsak. Yani ikifika hapa usile tena, na hiyo imsak pengine iwekwe dakika 20 kabla ya alfajiri sadiq, wakaharamishia watu kula kabla ya wakati wake. Siyafanywe? Ena. Alfajiri pengine anaingia na dakika 20 na dakika 5 waambie wewe ushajizuia, usile tena. Ama saa 11 kamili waambie ushajizuia, usile tena. Hii ni katika uzushi kwenye ibada ambao haukuthubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masala ya tano, akhiru waqt as-sahur. Wakati wa mwisho kabisa wa kula daku ni upi? Na hii masala nitaigusia kidogo kisha nitakuja kuimalizia insha Allah Taala pamoja na masail mengine kwa sababu ya wakati, katika darasa ya Jumatatu ijayo insha Allah. Allah akituweka hai na ikiwa nitakuwepo biidhnillah. Ikiwa sitakuwepo kuna uwezekano nikawa sitokuwepo, mtajulishwa insha Allah. Tumwambie Alakh Abubakar atawapa salamu. قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. Hivi ndivyo alivyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, tule tunywe na vinginevyo ambavyo ukatazwa katika somo ambavyo ni halali tumia mpaka uweze kupambanua baina ya uzi mweupe na uzi mweusi alfajiri, yani mpaka alfajiri ya kikweli ipambauke, alfajru sadiq. Na nitakuja kuzungumzia insha Allah Taala nikisema alfajru sadiq na kusudia nini na alfajru alkadhib na kusudia nini kwa dalili, nitakuja kueleza insha Allah Taala. Qala ibn Kathir rahimahullah وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر. Katika kujuzisha kwake Allah subhanahu wa ta'ala kule kula mpaka alfajiri pambauke, dalilun ala istihbabi sahur. Mwanzo hii aya ni dalili ya kuwa yapendekezwa kufanya nini? Kula daku. Kisha akasema waqala yustahabbu ta'khiruhu ila waqtin fijari alfajri, yapendekezwa kuichelewesha daku mpaka takriban kupambauka kwa alfajiri, mtu akawa atakula akimaliza kidogo tu ingie alfajiri. Waqala Abu Bakr al-Jassas kama fi ahkam al-Quran فأباح الجماع والأكل والشرب في ليالي الصوم من أولها إلى طلوع الفجر. الله سبحانه وتعالى أكتوى روسا نكتوى لتكولية نظام بي أكلفاني نمباح جامب لم تكفاني كتندو چندوا كولا نكونيوا كتكوسيكو وصوم kuanzia mwanzo wa ule usiku mpaka alfajiri ipambauke. Na hii ni katika rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ameturuhusu katika mwezi wa somu usiku tuwe tutakula, mchana ndio tufunga. Qala thumma amara bi itmami siyami ila al-layl, kisha akaamrisha watu watimize somu mpaka usiku. انتهى كلامه رحمه الله. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل Bilali alikuwa akiadhini usiku, adhana ya kwanza ile, alfajiri haijaingia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu washrabu hatta yuadhina ibn ummi Maktum, kuleni na kunyweni mpaka atakapoadhini ibn ummi Maktum. Fa innahu la yuadhinu hatta yatlu' al-fajr, kwani yeye haadhini mpaka ipambauke alfajiri. Ndio wakaambiwa, mkimsikia ibn ummi Maktum akiadhini, basi hapo ndio mwisho wa nini, wa kula na kunywa, na imefikia wakati wa swala. Umeelewa mpaka hapo? Bado nitaendeleza masala inshallah katika halqa itakayokuja. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.